Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 28 marca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Odpowie za zabójstwo żony i sprowadzenie zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób. Zarzuty usłyszał domniemany sprawca wybuchu kamienicy w Poznaniu. Na jego zwolnienie nie pozwalają przepisy. Minister energii tłumaczy, dlaczego urzędnik oskarżany o szpiegostwo nadal pracuje w resorcie. Prezydent Francji i Paryżanie żegnają Arnaud Beltrama, żandarma, który oddał życie za zakładnicę. Są zarzuty po wybuchu w kamienicy w Poznaniu. Tomasz J. będzie sądzony m.in. za zabójstwo żony i sprowadzenie zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób. Od czasu zawalenia się kamienicy mężczyzna leży w szpitalu. Tam dzisiaj rozmawiał ze śledczymi. O zarzutach powiedziała prokurator Magdalena Mazur-Prus. Jest podejrzany o zabójstwo Beaty J., o znieważenie jej zwłok oraz o spowodowanie częściowego zawalenia budynku mieszkalnego poprzez uwolnienie z instalacji wewnątrz tego budynku mieszaniny gazowo-powietrznej i w ten sposób sprowadził zagrożenie dla życia lub zdrowia wielu osób, a następstwem takiego działania był zgon 4 osób. 26 osób doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, natomiast pozostałe osoby zostały narażone na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia. Prokuratura chce aresztu dla Tomasza J. Posiedzenie sądu odbędzie się prawdopodobnie jutro w szpitalu. Dzisiaj podczas przesłuchania Tomasz J. miał obrońcę. Mecenas po wyjściu ze szpitala nie chciał komentować sprawy. Mężczyźnie grozi dożywocie. Polska gospodarka będzie jednak rosła w tym roku powyżej 4%. Agencja ratingowa Moody's podniosła prognozę wzrostu PKB dla naszego kraju. Według wcześniejszych ocen miał on wynieść 3,5%. Teraz mowa jest o 4,3%. Agencja podała też prognozy na 2019 rok. PKB Polski ma rosnąć o 4%. Pierwsze wyrzutnie rakiet Patriot będą w Polsce za 4 lata, później dołączą do nich kolejne. Szef MON-u Mariusz Błaszczak podpisał w Warszawie umowę na zakup amerykańskiego systemu rakietowego. Na uroczystości była nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Minister Mariusz Błaszczak mówił, że dzięki systemowi Patriot nasza armia dostanie najnowocześniejsze uzbrojenie na świecie. Dołączamy do elitarnego grona państw posiadających skuteczną broń. To kontrakt zbrojeniowy najwyższy w historii. To kontrakt, dzięki któremu do Polski trafią także nowoczesne technologie. A prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że system Patriot kupowany w ramach programu Wisła to tylko jeden z elementów większej całości. Trwa bowiem budowa systemu NAREW, a w Redzikowie Amerykanie instalują obronę balistyczną. To wszystko razem stanowi taki płaszcz ochronny przed wszelkiego rodzaju atakiem powietrznym. To ogromne pieniądze, ale bezpieczeństwo nie ma ceny. Premier Mateusz Morawiecki mówił natomiast o walorach gospodarczych zawartej dziś umowy. Podkreślił, że offset do Patriotów to szansa dla polskiej zbrojeniówki. Będziemy wkrótce słynni nie tylko z dzielności naszych żołnierzy, ale też z jakości naszej broni, naszej armii. Za Patrioty zapłacimy blisko 5 miliardów dolarów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Urzędnik podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji jest nadal zatrudniony w Ministerstwie Energii, bo takie są przepisy. W ten sposób szef tego resortu, Krzysztof Tchórzewski, odpowiada na doniesienia mediów, że Marek W. nadal pobiera pieniądze za swoją pracę. Nie możemy innej decyzji podjąć. Musimy pół roku czekać na decyzję, czy on jest tylko tymczasowo aresztowany, czy też jest już oskarżony. Na razie jest zatrudniony. Marek W. został 23 marca zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Miał przekazywać Rosji informacje na temat planowanych działań polskiego rządu w sprawie gazociągu północnego Nord Stream 2. Grozi mu do 10 lat więzienia. Francja żegna żandarma bohatera. W Paryżu trwają uroczystości żałobne ku pamięci mundurowego, który oddał się w ręce islamskiego terrorysty w zamian za przetrzymywaną zakładniczkę. Arnaud Beltrame stanął w obliczu największej tajemnicy swojego powołania. Nie tylko tajemnicy złożenia ofiary, ale przede wszystkim pozostania wiernym samemu sobie, swoim wartościom. Mówił prezydent Francji Emmanuel Macron. Pogrzeb żandarma odbędzie się jutro w Carcassonne. Do zamachów doszło w piątek na południu Francji. Beltrame był jedną z 4 osób zabitych przez terrorystę. Piłkarz Jakub Błaszczykowski wraca do Polski. Będzie dochodził do siebie w płockiej Wiśle, gdzie szkoleniowcem jest jego wuj Jerzy Brzęczek. Donosi o tym Przegląd Sportowy. Błaszczykowski próbuje wrócić do zdrowia po kontuzji pleców. Piłkarz nie rozegrał żadnego meczu od listopada. Lekarze z jego klubu Wolfsburga nie byli mu w stanie pomóc, dlatego pomocnik dostał zgodę na wyjazd do Polski. Błaszczykowski ma nadzieję, że da radę wrócić do formy na Mistrzostwa Świata w Rosji, które ruszają 14 czerwca. To był serwis Trójki.

i proszę bardzo, Royal Albert Hall w Londynie. Doczekali się wreszcie, no ale ze smyczkami. I taka płyta ujawni się w kwietniu, a dzięki uprzejmości artysty i dzięki, może dzięki temu również, że państwo tak lubią Marillion, to Steve Hogarth osobiście się zgodził i osobiście nadesłał mi te utwory, żebym państwu jeszcze przed wydaniem płyty mógł odtworzyć. Steve Hogarth przy okazji przypomina, że będzie w Polsce 1 czerwca w Warszawie w Progresji. 1 czerwca. No a ta płyta, ten koncert ubiegłoroczny wkrótce powinien pojawić się i to na płytach do oglądania i również, no właściwie dla nas nawet ważniejszych, płytach do słuchania. W sprawie niedzieli. Korzystam z tego samego adresu dziś w tonacji trójki, adres minimax@polskieradio.pl i dziękuję państwu za wszystkie listy, ale po tych, które przyszły po niedzielnej audycji i ja wiedziałem, że będzie potrzeba jakiegoś PS i nawet podejrzewałem, że będą państwo w sprawie artysty Eltona Johna mieli jakieś sprawy, bo były jego urodziny w niedzielę. Skończył 71 lat i jak państwo wiedzą, on zawiesza koncerty z wyjątkiem, uwaga, 3-letniej wycieczki dookoła świata, do wszystkich miejsc, w których on kiedyś występował, żeby się jeszcze raz pokłonić i ewentualnie ze sceną w tym mieście pożegnać. Koncertów ma być 300. Wiadomo, że będzie Polska też. Zaczyna się to we wrześniu i potrwa do 2021 roku. Elton mówił już państwu i to też przypominałem. Mówił to państwu, gdy był w Polsce na Live Festival w Oświęcimiu, że teraz ma inne sprawy są ważniejsze w jego życiu, że ma dwóch synów, że rodzina jest ważniejsza, no i poza tym, że on ma wtedy, mówił, no 70 i czas troszkę się ustatkować. Mówił, że on od 16 roku życia jeździł furgonetką po salach koncertowych, w których grał i śpiewał. No i przyszedł taki dzień, że musi już te trasy koncertowe zakończyć. No ale trzeba siły, żeby 300 takich koncertów zaplanować i żeby objechać świat jeszcze raz. W sprawie PS. Państwo powiedzieli, że urodziny Eltona obchodzone w Minimaxie czy w audycjach nie są ważne bez utworu, który 50 lat temu państwo poznali. To może nie tak dokładnie, że państwo go poznali 50 lat temu, bo z ulicy Myśliwieckiej on dotarł do państwa, on wcześniej dotarł do państwa przez takie dziwne audycje jak na przykład Studio Rytm albo Radio Kurier. Ale na Myśliwieckiej pojawił się we wrześniu 68 roku w pierwszej audycji Minimax, którą wtedy dla państwa przygotowywałem. Natomiast prawdą jest, że tę płytę miałem wcześniej. Szukałem jej w wielu sklepach, tłumacząc prowadzącym te sklepy, że ja potrzebuję płyty takiego artysty, on się nazywa Elton John. A oni mówili, nie, takiego nie ma. John Lennon może. Nie, Elton John, tak się nazywa. A utwór Lady Samantha. No i wreszcie znalazłem. I proszę sobie wyobrazić, że po 50 latach on tak samo pięknie brzmi. Teraz to on jest z autografem artysty i nawet długą opowieścią i pytaniem, a co myśmy wtedy na drugą stronę? Kto to pamięta? Lady Samantha. To niech jeszcze zabrzmi jako PS do urodzin artysty. Samantha glides over the hills in a long satin dress that she wears every day. Her home is the hillside, her bed is the grave. Lady Samantha glides like a tiger over the hills with no one beside. No one comes near. She's had thorny tears. Lady Samantha glides like a glider over the hill with no one beside her. No one comes near. They all live in fear. But Lady Samantha, she's had thorny and none of them right. She is harmless and empty of anything bad. But she once had something that most of you had. Lady Samantha glides like a tiger over the hills with no one beside her. No i takie proste 3 minuty, prawda? 1968 rok, wczesna wiosna. Kupiłem tę płytę i cieszyłem się nią bardzo długo. Znaczy, cieszę się tym utworem i tą płytką do dzisiejszego dnia. Ale z Państwem podzieliłem się tu z Myśliwieckiej dopiero we wrześniu 68 roku. I teraz tak. 50 lat i najważniejsze różne utwory z 50 lat? No na pewno Lady Samantha tam się znaleźć powinna. Ale odpowiadając na to samo pytanie po raz kolejny, czy 50 lat to długo? Czy po 50 latach coś zostaje z utworu? Ano właśnie. A po 35? Równiusieńko. Państwo już wiedzą, co chodzi, bo przecież na tę płytę byliśmy dzisiaj umówieni. They flutter behind you, your possible past. Some bright-eyed and crazy, some frightened and lost. A warning to anyone still in command. Of their possible future to take care. In derelict sidings, the poppies entwine. with cattle trucks lying in wait for the next time. Ghost of a smile, haunting her face like a cheap hotel sign. Her cold eyes imploring the men in their bags for the gold in their bags or the knives in their backs. Stepping up boldly, one put out his hand. He said, I was just a child then. Gdy pierwszy raz odtwarzałem dla Państwa tę płytę, co miało miejsce 35 lat i chyba dwa dni temu, to powiedziałem, że to ostatni wielki album lat 70., mimo że rok był 1983. Ale to przecież naprawdę taka płyta z 70. lat, tak w takim stylu utrzymana, pięknie. Rok 2001. Szykuje się z pierwszą w ogóle wizytą do Polski artysta Roger Waters i przecież nie może być przypadków. Zapytałem go, ponieważ kiedyś przyznał, powiedział mi, że wiem, jak muzyka Pink Floyd jest w Polsce znana i popularna. Zapytałem, czy coś chciałby polskim słuchaczom powiedzieć. I ni stąd, ni zowąd, on sam zaczął Popiół i Diament. Wróg i Przyjaciół. Ten Popiół i Diament wziąłem z polskiego filmu. Zresztą proszę posłuchać, jak on to mówi. Kiedy podpisywałem ci okładkę Final Cut... Yeah, you were quoting the Final Cut earlier. I'm trying to remember if this is a correct lyric or not. Ashes, because I'm thinking of Ashes and Diamonds. ashes and diamonds, foe and friend, we were all equal in the end. You know, which is a quote from the Polish movie. Canal and then ashes and diamonds. Popiół i diament, wziąłem z polskiego filmu. Kanał. Był przedtem. Te dwa niezwykłe polskie filmy wywarły na mnie wielkie wrażenie, gdy dorastałem w Anglii. Więc jeśli o to mnie pytasz, to tak, będziemy w końcu wszyscy równi. Jestem dzieckiem wojny. Wasza walka w czasie wojny i zmagania w krajach Europy Wschodniej po wojnie były czymś, co odczuwałem bardzo głęboko. Bardzo czekam na wizytę w twoim kraju. Roger Waters. No, chciałem, żeby on to państwu wszystko opowiedział. Oczywiście do The Final Cut wrócimy, ale teraz... Jest w 14:30. Czy mnie się mogło kiedykolwiek śnić, że przyjdzie 28 marca 2018 roku i ja państwu powiem, to jest nowa płyta zespołu Led Zeppelin. Naprawdę, naprawdę mówię to. No to proszę sprawdzić ten fragment. remember laughter. Wait a minute, if there's a bustle in your head, the stairway to heaven. I tak zdobyto Dziki Zachód. No, dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Czego jeszcze nie wymyśli Jimmy Page, żeby Państwu przybliżyć te przecież już dobrze znane nagrania, ale one z roku na rok brzmią piękniej i czyściej. Jak to jest możliwe? No to tak, 35 lat temu, dwa dni tłumaczyłem dla Państwa, dwa dni i dwie noce, tłumaczyłem dla Państwa tę płytę, żeby była gotowa na sobotnią noc. Też była zmiana czasu wtedy. Chodziło po prostu o to, żeby przybliżyć Państwu tę płytę. No, jak się potem okazało, zdabingować ją, ale te słowa zostały we mnie. Płynę w dół poprzez chmury, wspomnienia wracają, ale między wrotami niebos a skrawkiem obcego pola w dalekim kraju jest miejsce na marzenia. What's more, no one ever disappears. You never hear the standard issue kicking in your door. You can relax on both sides of the tracks, and maniacs Don't blow holes in bandsmen by remote control. And everyone has recourse to the law. And no one kills the children anymore. No one kills the children anymore. Just write off his final scene. Take heed of the dream. Take heed. I gdy srebro jej włosów błyszczy w chłodzie jesieni, nie zapomnij nigdy o marzeniu. The Final Cut, Requiem for the Postwar Dream by Roger Waters. No i proszę bardzo, ten drobny fragment, który zachowałem, jakoś on zachował, gdzie usłyszą państwo młodszego, 35 lat, Piątrka, który będzie się starał przybliżyć państwu to, o czym artysta śpiewa. W moim wstecznym lusterku zachodzi słońce. Tonie wśród nitek autostrady. Myślę o tych dobrych rzeczach, niedokończonych. Mam takie męczące przeczucie. Potwierdzenie podejrzenia, że zagłada nadchodzi. Przerdzewiały drut oplatający korek flaszki zła puszcza i nagle wybucha dzień. Słońce, mimo że dzień dopełniony. Dwa słońca o zachodzie. To jakby trwał wyścig ludzkiego istnienia. Zablokowane hamulce. Zsuwa cię na ciężarówkę. Rozciągasz sekundy stracha. Nie usłyszysz nigdy głosów. Tato, nie zobaczysz twarzy. Nie podlegasz już prawu. Już nie. Gdy topnieje przednia szyba i parują moje łzy, na obronę zostawiając tylko proch, Rozumiem w końcu, co czuli tamci. Popiół i diament. Wróg i przyjaciel. W końcu sobie równi wszyscy. Audycji 35 lat temu nadanej w nocy z 26 na 27 marca 83 roku. Tam padły jeszcze takie słowa, a radio w samochodzie ciągle gra. Pogoda na jutro zapowiada się w granicach normy. Ależ to była płyta, ależ to jest płyta. Zostało mi niewiele, dwie minutki niecałe. Nic nie zdążę, ale zdążę tylko przypomnieć Państwu, bo mówimy, czy to stary utwór, czy nowy, czy on jeszcze istnieje. W 1970 roku, 28 marca, to dziś rozpoczyna 49 rok. Musiał być ważny, skoro prezydent Nixon zawiózł tę płytę przewodniczącemu Mao. Pamiętają Państwo, co to było? Dalej by się chciało posłuchać, bo jest piękne. No ale będzie jeszcze niejedna okazja. Bridge over Troubled Water. Dziś 49 rok rozpoczyna ten jeden z największych przebojów wszechczasów. To była tonacja trójki. Pięknie Państwu dziękujemy. Anna Regulska, Mariusz Owczarek i ja, Piotr Kaczkowski. Spotkamy się wkrótce, ale to już chyba będzie pierwszy dzień nowego miesiąca, niedziela wieczorem. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Skoki spadochronowe są marzeniem niejednego z naszych słuchaczy. Pytanie tylko, kto te marzenia ma szansę zamienić na rzeczywistość? Od czego to zależy? Odpowiedź zna na pewno mój gość, Tomasz Kozłowski, doświadczony skoczek, autor zdjęć i filmów robionych po wyskoczeniu z samolotu. To rzadka specjalność. Czy skoki ze spadochronem są tylko udziałem osób wysportowanych? Nie, każdy może skakać. Nie ma jakichś specjalnych ograniczeń. Nawet jeżeli chodzi o skoki w tandemach, to skaczą osoby niepełnosprawne, bo wtedy są podpięte do instruktora. Natomiast jeżeli chodzi o samodzielne skoki, nie trzeba być komandosem gromu, żeby skakać. Z samolotu wystarczy zapisać się na kurs. Każdy, kto jest przeciętnie sprawny, fizycznie może skakać. A granice wiekowe? Od 17 roku, jeżeli rodzice pozwolą, bądź od 18, jeżeli człowiek jest pełnoletni, do końca. Ja znam osobę, która w wieku 68 lat zaczęła skakać. Kto prowadzi w Polsce szkolenia? Każdy ośrodek spadochronowych jest około 20, także właściwie w każdym dużym mieście można znaleźć taki ośrodek. Ja skaczę w Kazimierzu Biskupim, to jest takie miejsce koło Konina, gdzie akurat ta strefa jest w dużym stopniu nastawiona na tak zwane skoki sportowe, to znaczy, że dużo skoczków może tam, czy adeptów tej sztuki może przyjechać i spróbować samodzielnie skoczyć i taki kurs spadochronowy tam przejść. A od czego zaczyna się nauka przyszłego skoczka? Przede wszystkim od teorii, bo to trzeba rozpoznać dużo rzeczy. Tak naprawdę wszystkie sytuacje awaryjne, na jakie człowiek musi być przygotowany w powietrzu, tego się uczy na kursie. Uczy się teorii lotu na czaszy, uczy się prawa lotniczego. To jest bardzo rygorystyczny i wymagający sport, dlatego tak mało jest wypadków w tym sporcie, ponieważ człowiek, który wsiada do samolotu, jest świetnie do tego przygotowany i na symulatorach jest wieszany w takiej uprzęży i tam ma trening sytuacji awaryjnej. W razie gdyby się okazało, że coś pójdzie nie tak z czaszą główną, to się uczy wypięcia tej czaszy i otworzenie spadochronu zapasowego, ale statystyki pokazują, że takie coś się zdarza mniej więcej raz na 1000 skoków, więc mało jest prawdopodobne, żeby każdy, kto zaczyna, zanim dojdzie naprawdę do wysokiego poziomu, żeby ten 1000 przeszedł i wtedy wpakował się w jakąś trudną sytuację. Jak długo trwa szkolenie? Część teoretyczna trwa dzień, dwa. Przyjeżdża się na strefę. Najczęściej jest to jeden dzień i na drugi dzień już się wsiada do samolotu. Także kurs można skończyć w jeden weekend, w dwa weekendy najczęściej ludzie to robią. W pierwszym dniu można skoczyć tylko i wyłącznie dwa razy. To jest dość duży szok dla mózgu, bo to jest po raz pierwszy, jak się lata w przestrzeni 3D. To naprawdę jest to dość ciekawe zjawisko i zaskakujące. Więc w tym pierwszym dniu wykonuje się dwa skoki, potem można skakać tyle, ile przepustowość samolotu nam pozwoli. Zapraszamy do reklamy. Witamy na pierwszych Mistrzostwach Polski Aktywnych Kobiet 50+. Rozmawiamy ze zwycięzczynią. Dlaczego pani w takim wieku zdecydowała się na karate? Ale w jakim wieku? To pana zdaniem ludzie po 50 mają już się nie ruszać? No, oczywiście, że nie. Ale dlaczego akurat karate? Żeby pokazać, że kobiety, bez względu na wiek, trudno jest złamać. Vitrum Calcium to suplement diety, który uzupełnia niedobory wapnia w organizmie. Naturalny wapń z muszli ostrych wzmacnia kości i mięśnie, a dzięki witaminie D lepiej się wchłania. Vitrum Calcium. Nie daj się złamać. Istoty gatunku ludzkiego po 40 roku życia tracą ostrość widzenia z bliska, wchodząc w fazę długoręczności, lub używają dwóch par okularów do czytania i chodzenia. A wystarczy sięgnąć po zdobycz cywilizacji, szkła progresywne JZO, by widzieć wyraźnie na każdą odległość. Jesteś po 40? Sprawdź swój wzrok. Rekomendowanego optyka znajdź na czasnawzrok.pl lub zadzwoń 662-90230. Szkła progresywne JZO. Mądry wybór w dobrej cenie. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Acer za jedyne 1490, HP Omen, Intel Core i5, pamięć 8 giga, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Świąteczne schaby upieczone? Są. Żurki nagotowane? Nagotowane. Baby wyrośnięte? A jak? No to teraz tylko czekać. No zgagę i niestrawność. Te święta uratuje Ranigast Max, numer jeden na zgagę. W całej Polsce? W całej Polsce. Ranigast Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 150 mg ranitydyny. Wskazania. Niestrawność, zgaga, nadkwaśność, ból w nadbrzuszu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci poniżej 16 lat. ZF Polpharma SA. IQVIA 2018. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki wyłączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ranigast Max. W całej Polsce zgadza i niestrawności. Już dziękujemy. A co? Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy.